Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 11-ն է, օրը 3:07, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում սեր ու խաղաղություն, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մերցրագրում Ասկերանում բնակվող Լյուբա Սահակյանի ընտանիքում Միրգ ու բանջարեղեն չեն գնում, աճեցնում են իրենց ձեռքով։ Նրանց այգու բարիկներից ճաշակել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Թողարկումը կավարտեն կուրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Այն, որ Արցախում բոլորն իրենց գործի զինվորն են, գաղտնիք չէ։ Այստեղ ամեն ինչ նախ եւ առաջ պայքար է՝ սահմանին, գիտելիքի աշխարհում, թե հողի հետ աշխատելիս։ Ասկերանում բնակվող Լյուբա Սահակյանի ընտանիքի համար այգի մշակելը նախ եւ առաջ պայքար է ընտանիքի բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Եվ յուրահատուկ սիրո խոստովանություն հողին։ Հարցազրույցից առաջ իրենց քրտինքով ողոքված այգու բարիկներով հյուրասիրեցին, հպարտությամբ նշելով, որ Միրգ ու բանջարեղեն չեն գնում։ Ամեն ինչ դժվարությամբ է ձեռք բերվել։ Ընտանիքի հայրը ցավոք մահացավ, երբ երեխաները դեռ փոքր էին, սակայն երեք զավակների մայրը հանձնվելու իրավունք չուներ, եւ այսօր վայելում է թե զավակների, թե թոռների սերն ու ջերմությունը։ Ղարաբաղում ապրելով, ես Ղարաբաղը գերադասում ամեն ինչից լավը։ Մեր լերերը ընդհանրապես Ասկերանը շատ լավնա, աշխատում, վաճակազմում, շնորհակալը մեղը գավառներից, ինձ աջակցալն, սկզբում իլալեմ առանց գործ, գործ չլավերանին, կեցանք ես բաղումը, են բաղումը, մինոր մինին հտե, կղահանա, խաղող կաղելա, նորնը կաղելա, կարալոգա, ստղավն դղավն կնգալ գոյատևալ, խոխեքի մծացալն, տղաս ապրումա իզն հտ, ոն է իրեք խոխա, մծացալն, մծը 10 տարեկանա, մինը 8 տարեկանա, մինը 3 տարեկանա, էլի շնորհակալ եմ մեր ղեկավարներան, աջակցելապ սադիկն քինամ, շկոլն քինամ, լավն սվերում, մեր ազատ վաղտն էլ տղաս ու հարտնս զբաղվում են մեր բուստանավը, լյածան չլյածան ուրուն քանամ տանամ ծախը, մենակ աշխատողը եսըմ, վեր աշխատավարձ ստանում, ստղավն դղավն կունգնում հայթայթում, մեր գոյությունը պահում, հիմնականը էտալի թայքի գազեն լուսին ջիրին փողը կարինք տանք, մնացածը բուստանավու յոլայինք կինամ։ Տիկին Լյուբա, միասնական ջանքերով եւ այգեք մշակում եւ բանջարաբոստանային ինչ որ կուլտուրաներ, համենայն դեպս հողը շնորհակալ է լինում։ Հողից շատ շնորհակալ, որտեւ Ղարաբաղցին առանց հող կոչվում չի Ղարաբաղց։ Հողը ամեն մի թիզից մուկ օգտվում ենք։ Էնա դեղ կավ է, վարում էլ չս ինքը պսնում է, էլի կետը սնում դա կոչվում, էլի օգտվում ենք։ Տեսան տենան էլ վարում ենք, լի կարտոշկայա, լոբիա, ստղավն դղավն կունգնում ապրում։ Ես նկատեցի, որ ծաղիկներն են շատ այստեղ եւ մեր նախնական զրույցում խոստովանեցիք, որ ինքներդ եք զբաղվում ծաղիկներով։ Ծաղիկներ շատ են։ Սերը երբանից է եւ բնական է կնոջ համար, թե դա ձեզ հատուկ նախասիրություն է։ Ընդհանրապես ծաղիկը իմ կարծիքով պիտի սիրի ամեն ոք, մանավանդ կին արարածը, քանի որ ինքը ծնում է երեխա, ծաղիկը երեխու նման պենա, ծաղիկի սիրիլի պիտի սկուճիր խոխու նման փայփայիս, նըտը խոսիս, տեսնումս ու պատար են չի, դու իրան վեր եշմս ինքը ժպտում է, ժպտերեսա, ուրեմնս այդ ծաղիկը քեզնից գոհա, գիտեմ չում, ես ծաղիկ շատ եմ սիրում։ Խորթում տամ լոխել սիրին, որտեղ ծաղկից վնաս չկա։ Դուք կարելի ասել յուրահատուկ մոտեցում ունեք, որպես կենթանի էակների եք նրանց վերաբերվում։ Ոնց է խոխան կպայիս, այն ձևի ծաղիկ է պահումս։ Խոխան տեսնումս վեր տակություն ա տամ, ասումս, ու ես ինչ անիմ, ես ունցանի, տեսնումս ծաղիկի մի պատար թարա ու արդեն մտածումս, ես ինչ անիմ, ինչավ սունուցիմ ես ծաղիկին, վեր կենթանանա, գեղեցկանա, հիանաս։ Մեր նախնական զրույցում դուք նշեցիք, որ առանց ձեր թորնիկների չեք կարող ապրել, ոչ մի կերպ եւ նրանք էլ ինչպես նկատեցի շատ կապված են ձեզ հետ ասել է թե դուք մասնակցում եք նրանց դաստիրակությանը ինչ սկզբունքներով եք դաստիրակել թե ձեր երեխաներին թե թորնիկներին հիմա արդեն ես սովետական կարգերից այրի եմ ունեցել եմ երեք երեխա շատ փոքրն եղել վերյուրանց հայրը մահացալա ես դրանց խնամքը երեմ գալին ձերա լրիվ իլալեմ 26 տարեկան Ուրանքը գուջինա, դա իլելա սովետական կարգեր կյում այ գնրալ, ամեն ձևի ինձ աջակ ցալն։ Ու դի էր իմ մաչիս մարմնավորվալա, վեր խոխան հավի ճոտի նման պենա, կյամս իմ գպատուրան ճոտ պիրմամս վու, պա առանց մարա, պա այստինդի, պայ պայմս է ճոտը մծանա, խոխան հատետի մին պենա։ Խոխին էլ պիտի գուրգուրիս, պայմաններ ստեղծիս, թեկուս քյանա կտրելավ, թեկուս քո ուտելի քդ քո կենվալյոտ, քո ամեն ինչի զրկիս, մենակ այդ խոխին պայմաններ ստեղծիս, վեր մծանա, ինքն էլ գլուխնգնը այդ ջերմությունը զգումա, ու ինքը սիրմա։ Այսինքն կարևորը երեխայի համար ջերմությունն է անկախ նրանից, թե սոցիալական ինչ պայմաններում է, անպայման, ինչ որ շքեղություն կա, թե չկա։ Դա նշանակություն չունի, միայն թե երեխայի հետ է պայմաններ ստեղծիս, ինքդ ստեղծիս, սորտա հնարավոր որ չի խոխան դրսում խաղի ա միաման ու մաչ պատար վեղը սածուն պիրում տոն կամ ծին ու սածուն պիրում տոն թող խոխան իրան հաճույքը զգա իսկ ձեր երեխաների եւ թորների դաստիրակությունը շատ է տարբերվում այն ժամանակ եւ այն ժամանակ իլալա երկարօրյա շկոլ այն օրենքներն օրիշա իլալ մենք օրիշա բայց դե նշանակություն չունի մինա էլի ես իմ դաստիրակությունը իմ խոցը նման մծանում եմ ասում են 21-րդ դարի երեխաները ուրիշ են գուցե ավելի պահանջ կոտ գուցե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված ավելի զարգացած դժվար է նրանց հետ թորների հետ ավելի դժվար է քան սեփական երեխաների Երևի թա չէ։ Ստո տարբերությունը այն ավել մը վստելնալ մենակ տելևիզորը։ Իսկ մենք այդ համբյուտերն է հեռախոսն է, հինչա խոցը պատար շեղումա, բայց պիտի կարիս կոնտրոլը պահիս, դեր տելևիզորան օգտվի, ընդեղ մանկական հաղորդումն է այնում, ընդեղ հաճելի մանկական ինչ վեր բեներ այնում, որ խոխան տրանավ զբաղվի ոչ թա համբյուտերով։ Իսկ որպես ժամանակակից տատիկ, այնուամենայնիվ, արդյոք միայն հեռուստացույց են դիտում եւ համակարգչով են զբաղվում երեխան, թե հին ավանդական հեքիաթներ էլ եք ընթերցում ձեր թորնիկների համար հետաքրքրի։ Թորնիկների համար հին ավանդական պատմություններ էլ ենք պատմում, հիշողություններ էլ ենք հիշում, հարսը Ղարաբաղից է։ Էլ չեն իքնելավ, էլ չեն իմ պատմությունը, էս մի չեն իմ պատմությունը, մեր պապերից սկացած պատմությունն են պատմում, ոնք խոխ եք էլի, ասում եմ, հալի, բաբո, դի դյուզա։ Հետաքրքրությամբ են լսում։ Հա, շատ հետաքրքիր, նստում են, խաղեր են կազմակերպում։ Այսինքն դուք նրանց ժամանցն էլ եք ապահովում, բացի դաստիարակության մասնակցելու։ Եթե տեսնում գրքից հոգնում է, կինաման տելի հոգնում է, ասում եք, քիզ նոր կամն գործի։ Տանամ դեղ ուրանք խաղանանում, ես իրեմ գործս անում կամ։ Այսինքն կարևորը երևի որ երեխան զբաղված լինի։ Ահա։ Որպեսզի չշեղվի, ինչ որ վատ մտքեր չունենա, վատարանքների ժամանակ չունենա։ Հա, չէ, պիտի խոխին զբաղեցնես։ Հիմնական պահանջը պիտի կարիս խոյն բավարարես, քո ներվերի հաշվին, քո առողջության հաշվին թեկուս, պիտի յուրան կամքը գադարիս, որ ինքը ստիպված ուրիշ քայլի չդիմի։ Փաստորեն դուք եւ դեմոկրատ ծնող եք, կարելի է այսպես ասել, ազատ եք այնուամենայնիվ թողում, որոշակի սահմաններ կան, բայց երևի թողնում եք, որ երեխան ինքը զարգանա, ազատություն որոշ կա։ Ինչ ինքը ուզում է, ստեղծում ենք այն պայմանը, որ ուրիշ բեների ձգտում չունենա։ Ինքը իրան կամքը տանի, իրան երազանքը իրականացնում ենք։ Տիկին լուբա, ես կցանկանայի մանալ հողի մշակի համար, ինչ եք ցանկանում, ինչ խնդիրներ կուզեիք լուծված տեսնել հենց գյուղաբնակների համար։ Նրանց համար ովքեր անմիջապես հողի հետ կապ ունեն։ Էն ամարտիկ կան, որ շատ հողատարածքն ունին, կարամ չն մշակին։ Էլ համ ղեկավարներին էնա որոշ չափով կմեգնանում։ Պրոստը կարել բդին ուրանք ձգտին այդ կմեգերածը իրականացնին։ Վերթա յորոնին, այլ եւ այլ բների հետ այլ հող են կշտուցնին, վերքը յորոնին։ Ձեզ լավ ատեսություն ենք մաղթում շարունակական, որ ձեր ընտանիքի հետ շարունակեք հող մշակել, ձեր ապրուստը հոգալ եւ նույն լավ ատեսությամբ դաստիարակել ձեր թորնիկներին ու իհարկե նրանք էլ ձեզ ուրախացնեն միշտ։ Ապրիկ, ուրախում, կուզիմ շատ-շատ լավ-լավ տեղեր քինաք, լավ-լավ մտքեր հավաքիք, կյանքում լոխոտել այդ ջահիլնեն էլ լավ կյանք ապրին։ Վերասում սովետ, ասումն խասումս, այն չխին ուրիշ ձևի ալալ, մենք ուրիշ ձևի ա, ես ընդղին ջվարը ստղին հետ յոլայիմ քինամ։ հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Գտել եմ քեզ հիմա ու էլ երբեք չեմ թողնի, գտել եմ ու հիմա սիրտը իր տեղը ունի, սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նով հիանամ, նայեմ աչկերի դու քարանամ, դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ, սիրեմ քեզ լիանամ, քեզ նով հիանամ, նայեմ աչկերի դու քարանամ, դե ինձ ասա սիրուն քո տեսքին ոնց դիմանամ, աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով, սիրտ իմ զարգում իմ սեր միայն քեզանով, ապրեմ, պիտի ապրեմ քեզանով, քեզ սիրելով, ու սերը հասկանամ, մի կյանք միայն քեզանով, աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով, սիրտ իմ զարգում իմ սեր միայն քեզանով, ապրեմ, պիտի ապրեմ քեզանով, քեզ սիրելով, ու սերը հասկանամ, մի կյանք միայն քեզանով, կողքիդ կանգնած հիմա իմ սեր, դու իմ կագուհի, տալիս եմ սիրտը իր հենց քեզ, չկնախ հայուհի, ամեն վարկյան ուժան քեզով եմ ապրելու, ու իմ ապրած օրերը քեզ եմ տալու, քեզնից լավին երբեք չեմ տեսել ու չեմ տեսնելու, աշխարհն իմ գոյություն ունի միայն քեզանով, զարգում իմ սեր միայն քեզանով, թե պիտի ապրեմ քեզանով, քեզ սիրելով, ու սերը հասկանամ, մի կյանք միայն քեզանով, Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր հոկտեմբերի 11-ն է, օրը 3-7-ի, մնացեք մեզ հետ հետաքրքիր է։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ալթակյանը 1999 թվականի նոյեմբերի 1-ից աշխատում է Քարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Նա դպրոցի քիմիայի ուսուցչուհին է եւ կազմակերպչական գծով փոխտնօրենը։ Անուշն Ալթակյանը Քարվաճար տեղափոխվելուց առաջ աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցում։ 26 տարվա մանկավարժական փորձ ունեցող ուսուցչուհին ունի լավ մանկավարժ լինելու իր գաղտնիքը։ Ամենակարևորը կարողանալ աշակերտներին շատ սիրել ու անմնացոր տալ այն ամեն ինչ ուներ։ Քարվաճարի դպրոցում դասարանները համեմատաբար փոքր են։ Յուրաքանչյուր դասարանում միջինը սովորում է 10 աշակերտ։ Խոսելով փոքր դասարանների հետ աշխատելու առավելություններից ու թերություններից, Անուշ Նալթակյանը նշեց. Փոքր դասարանների հետ աշխատելու առավելությունն այն է, որ յուրաքանչյուր երեխա ուշադրության կենտրոնում է, բոլորն են մասնակցում հարցմանը, անհատական աշխատանք է տարվում յուրաքանչյուր աշակերտի հետ։ Մյուս կողմից, փոքր թվով աշակերտների դեպքում պոտենցիալն էլ քիչ է, եւ ուսուցիչը հաճախ չի տեսնում իր աշխատանքի արդյունքը։ Երկար տարիներ աշխատելով Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցում, Անուշ Նալթակյանը կարող է մի քանի սերունդ համեմատել իրար հետ։ Շատ հուզիչ է հիշել առաջին տարիները, որ ապրել են Քարվաճարում, այն ժամանակվա պայմաններն անհամեմատելի էին այսօրվա հետ։ Երեխաներն իրենք էին իրենց հետ փայտ բերում դպրոց, վառարանը վառում, որ տաքանանք։ Իմ դասղեկական դասարանի տղաների արարքը հիշելիս եւ հպարտություն եմ ապրում եւ սրտի ցավ։ Իրենք շինարարության վրա էին աշխատում, քար բերում, վաճառում ու իրենց վաստակած գումարով ուսուցչի օրը մարտի 8-ին նվեր գնում մեզ համար։ Այս սրանով են հիմա տարբերվում երեխաները։ Կարծում եմ, այսօր երեխաներն այդպիսի բան չեն անի։ Այսօր երեխաները չափազանց շատ են տարված համացանցով, կցանկանայի, որ նրանք նախընտրեին իրական շփումները վիրտուալից։ Ամփոփեց Քարվաճարի դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնօրենը։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 11-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր Սուրբ Առաքյալներ Անանիայի, Մատաթյայի, Բարնաբասի, Փիլիպոսի, Հովանեսի և Շիղայի, Սիղվանոսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Կոնրադ Մեյերը, շվեցարացի նովելիստ բանաստեղծ, Ֆրիդրիխ Հեգարը, շվեցարացի ջութակահար, դիրիժոր, կոմպոզիտոր, Ժան Բերլիեն, ֆրանսիացի ինժեներ և գյուտարար, Ալֆրեդ Վերուշ Կովալսկին, լեհ նկարիչ, Հանս Կելզենը, ավստրիացի և ամերիկացի իրավաբան և փիլիսոփա, Ֆրանսուա Մորիակը, ֆրանսիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Լուսիեն Լելոնգը, ֆրանսիացի մոդելավորող, արդյունաբերող, Մոյսեյ Մարանսը, ամերիկացի քանդակագործ, Չարլզ Ռևսոնը, ամերիկացի գործարար, Ռևլոն կոսմետիկական ընկերության հիմնադիր։ So իր մասից հայն է գալիս։